crească băiatul să mă răfui cu tot satul. Să facă 18 ani să mă bat cu ai mei dușmani, mă. Aștept să crească băiatul să mă răfui cu tot satul. Să facă 18 ani să mă bat cu ai mei dușmani, mă. Lumea bună mă iubește, dar cea rea mă dușmănește. Se ține de capul meu, mă. Vor să mă bată la greu. Hai, Craiova! Așteptai să iasă luna, s-o strâng în brațe pe Lina. Of, Ana, of, Lina, of, Marie, dați-mi gură numai mie, măi, mă. Of, Ana, of, Lina, nu se poate. Cum să vă iubesc pe toace? Grădina-i cu fiorele, de trece Lina prin ele, măi, mă. Of, Ana, of, Lina, of, Marie, dați-mi gură numai mie, măi, mă. Of, Ana, of, Lina, nu se poate. Cum să vă iubesc pe toate? Facem o melodie oltenească la cerere. Nanale meu, puiul meu, acum iar mai pârșolită. Nanale meu, puiul meu, la fântâna părăsită. Nanale meu, puiul meu, acum iar mai pârșolită. Nanale meu, puiul meu, padra fântână-i scăpată. Nanale meu, puiul meu, azi pe fântă scăpată. Nananana și-un dor greu. dus mai din Orleano. Toate lămpile s-au stins, măi, din Orleano, dar numai la căsuța ta, măi, din Orleano, arde lampa ca și o stea, măi, din Orleano, numai la căsuța ta, măi, din Orleano, arde lampa ca și o stea, măi, din Orleano. Lino Orleano, urcai dealul la Măciuca, Lino Orleano, la Măciuca-i comună mare, Lino Orleano, când trec mândrele-n cărare, Lino Orleano, Măciuca-i comună mare, Lino Orleano, când trec mândrele-n cărare, Lino Orleano. Cine n-are chibopnică, Doamne, la vremea de acum, el și dracu' mă râde, Doamne, chiar și toată lumea. Ăla nu e om, ori a pătrânit, ori nu-i cu lumea la rând, ceaba nu a trăit. Ăla nu e om, ori a pătrânit, ori nu-i cu lumea la rând, ceaba nu a trăit. Să nu spui că ești bătrân, mă, în picioarele de țân, mă, și mai poți să strângi în brață puișor frumos la față. Să nu spui că ești bătrân, mă, că picioarele de țân, mă, și mai poți să strângi în brață puișor frumos la față. Ăla nu e om, ori a patrinit, ori nu-i cu lumea la rând, ceaba nu a trăit. Ăla nu e om, ori a patrinit, ori nu-i cu lumea la rând, ceaba nu a trăit. s-aude mâine cu să joacă cora poieniți. Sârba unu, dreapta doi, ca-și-ai cora pe la noi. Haide că și noi la joc să ne pese din covoc. Sârba canol tenia, mâncați-a scurvița ta. Ține sârba nu bătaie și nu lăsați să mă ieși. La stângă și la dreapta, cu această joacă bata. Un alt și-al de două, și-al de trei să-i dăm bătăi. Un alt și-al de două, și-al de trei să-i dăm bătăi. Hei, hei, aua, aua, aua.